ve bereket vesilemizde ey insanlar. Eğer onu bulamazsam, andolsun kendimi şu dağdan, şu uçurumdan aşağı atar. Parça parça olurum Muhammed'imi bulmasam. Fakat o yoktu. Herkes ağlıyordu Halime'yi haline bakıp. Evet, feryatla ağlıyordu. Şivan ediyordu Halime. Muhammed'im, nerede Muhammed'im? 5 yaşında. Vallahi diyor, kendimi şu uçurumdan aşağıya atarım. Parçalanırım şu kayaların üzerinde, tek Muhammed'imi verin. Ve herkes yanından geçen, onun halini görürken acıyıp ağlaşıyorlardı. Ve Halime bulamıyordu. Saatler geçiyor, vakit akşama doğru gidiyor. Mekke'de gün batacaktı. Halime çaresiz, düşe kalka hemen haberi dedesi Abdülmuttalib'e herkesten evvel yetiştirdi. Kabe'nin yanında oturuyordu Abdülmuttalib. Abdülmuttalib yerinden fırladı. Ne oldu dedi. Oğlum dedi, Muhammed'im kayboldu. Mekke'nin girişinde kaybettim. Ne? Oğlum kayıp mı oldu? Ve hemen kılıcını sıyırdı. Safa tepesine çıktı. Ya Ali Galip, imdat, yardım istiyorum. Ya Ali Galip, Galip oğulları, yardım istiyorum. Oğlumu bulun bana, o kaybolmuştur. Korkuyorum. Oğlumu bulun. Ve herkes arıyordu. Mekke'de gün batacaktı. Onun sevenleri etrafa dağıldılar. Aramaya başladılar. Birden Abdülmuttalib ağaç altında oynayan bir çocuk görür. Uzun zaman görmediği torununu tanıyamıyordu. Ve çocuk ağaç altında diğer çocuklarla oynamış, yorulmuş, oturmuş, belki annesi Halime'yi bekliyordu. Ve Abdülmuttalib o çocuğa baktı, çocuk ona baktı. Ve bir umut, ya buysa diye çocuğa yaklaştı. Ey çocuk dedi, sen kimsin? Allah aşkına adını söyler misin yavrum, kimsin? Ve Resulullah, ben Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalib'im deyince toprağa böyle ellerini vurup yüzüne sürüyordu. Elhamdülillah yavrum diyordu, Muhammed'im, canım, ben senin dedenim, Abdülmuttalib benim, Abdullah'ın babası benim deyip Resulullah'a sarılıyor, onu öpüyor, kokluyor ve alıp Mekke'ye, Kabe'nin yanına getiriyor. Kabe'nin önünde Allah Celle Celaluhu'ya hamd ve sena ederek dualar yapar. Ve daha sonra tabi ayet-i kerime ve duha ve leyli izâ secâ mâ vedda'ake rabbuke ve mâ kalâ ve lel âhiretu hayrun leke minel ulâ ve lesevfe yu'tîke rabbuke feterdâ. Elem yecidike yetîmen feâvâ ve vecedeke dâllen fehedâ. Sen küçükken kayboldun, seni tutup ailene teslim etmedik mi? Diye Kur'an bunu onaylayacaktı. Ve daha sonra Hazreti Amine'ye teslim edilmek üzere, Hazreti Halime onu evine aldım götürdüm. Eve gidince bana, ya Halime bana ne getirdin? Hediyelerin en güzelini mi? Oğlumu, canımı, Muhammed'imi mi getirdin? Diye Hazreti Amine sevinçle Hazreti Halime'nin boynuna sarılıyordu. Oysa ki ben yanında biraz daha kalsın diye düşünmüştüm diyordu Hazreti Amine. Ve ben ağladım. Ya Amine, artık o büyüdü. Benim vazifem tamam oldu. Doğrusu onun başına bir şey gelir diye korkuyorum. Ya Halime, yoksa ona bir şeylerin, yani şeytan cin mi musallat olacağından korkuyorsun? Yo yo yo, haşa, onun şanı, halı çok yücedir, o korunmuştur. Yüce Rabb'i tarafından, ama korkuyorum, emanet ya Amine, emanet. Bak Halime, sana bir şey anlatayım. Hazreti Amine konuşuyor. Ben ona hamile iken Şam topraklarını Busra köşklerinin aydınlandığı bir nurun benden zuhur ettiğini gördüm. Ben ona hamileyken o beni hiç yormadı. Öyle hafifti ki Muhammed'im, bana ondan kolay bir şey yoktu. Ve kulağını yaklaştır. Onun dünyaya gelişi de başkaları gibi değildi. Ellerini yerlere dayamış, başı yüzü semaya kalkık, şehadet parmağı kalkık ve dünyaya geldiği an ümmeti, ümmeti, ümmeti diye niyaz ediyordu. Halime Hatun devam eder. Abdülmuttalip 20 deve ayrıca kurbanlar kesti, ziyafet verdi. Fakir fukarayı doyurdu, 50 rıtıl altın dağıttı. O gün sanki bayramdı Mekke'de. Muhammed gelmişti Mekke'ye 5 yaşlarında. Bana da birçok hediyeler verdi. Yurduma döndürdü. O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne hayırlı evlattı der. Yad ederdi Hazreti Halime. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyüyecek ve onu her gördüğünde anam diyecek, ona sarılacak. Ve ana oğul oturup ağlaşacaklardı. Hatta boyun atkısını yere serecek, ana şöyle gel otur bizi şereflendir, bir arzun bir dileğin varsa çekinme söyle diyecekti Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha sorumuzu soralım. Allah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz büyümüş, büyüdükçe ona hürmeti daha da artıyordu Hazreti Halime'ye. Ve yaş 25'leri aşmış. Büyük insan Muhammedül Emin, büyük kadın Hadice-tül Kübra ile evlenmişti. Güzel bir evlilik sürüyordu. Mekke'de karı koca birbirine memnun. Ve bir gün kapı çalınır. Resulullah Efendimiz, kim o? Ve dışarıdan, aç benim deyince Resulullah 25 yaş, 20 sene sonra. O da ne? O da ne? Sübhanallah! Sübhanallah! Hazreti Hatice, bey ne oldu? Niye böyle konuşuyorsun? Niye bu kadar sevindin? Sübhanallah Hatice, duymadın mı? Anam Halime, anam Halime kapı önünde, anam Halime-i Sadiye. Anne hoş geldin, ehlen ve sehlen, sefalar getirdin der, kapıya koşar. Ve Hazreti Halime'yi boynuna sarılır. Anam, anam nasılsın? Anam görmeyeli nasılsın? Ve Hazreti Halime sıcaktan terlemiş, yorulmuş, bitkin, dertli. Sorma olur. Görüyorsun işte. Yaşlanmış, saçlarına aklar düşmüş. Ve Resulullah öyle kendisini ağırlar ki, ana, neyin var, halin, durumun nicedir? Ona yer gösterir, oturduğu yere oturtur. Ağırlar ve döner. O yaşlanmış tarih kadını Hazreti Hatice'ye gösterir. Hatice, tanıdın mı bunu? Gördün mü bunu? Bugün dünyalar benim, anam gelmiş. Anam Halime gelmiş, işte bu benim. Süt anam, Halime-i Sadiye. Hazreti Hatice elini öpüyor, ana. Ve Resulullah kardeşlerini soruyor. Şeyme ablan nasıl? Abdullah nasıl? Falan nasıl? Amcalar nasıl? Ve Hazreti Halime bir şey anlatmaya gelmişti. Bir derdi, bir maruzatı vardı. Evet, o sordukça ana nasılsın, iyi misin diye başlarlar tatlı tatlı sohbete ve eski günler yad edilir. Ve Halime Hatun maruzatını yad eder. Oğlum der, Muhammed'im, niçin geldiğimi biliyor musun? Niçin ana? Emret, yapabileceğim bir şeyse. İşimiz çok zor oğul, perişanlık çekiyoruz. Neden anne? Neden olacak? Yokluk, kuraklık, kıtlıktan kırılıyoruz. Bir damla yağmur düşmüyor oğlum. Perişan olduk. Sana gelip anlatayım dedim. Oğluma derdimi anlatayım. Deyince Resulullah ağlamaya başladı. Ana, demek zorluk içindesiniz. Evet oğul, sor. Babam nasıl? Babam da işte iyi, Ama zorluk içindeyiz. Evet, Şeyma nasıl dediğine, Şeyma gelmedi, gitti dedi. O taraf, Taif'te taraf gitti. Ve Resulullah onu dinlerken Hazreti Hatice'tül Kübra radıyallahu anh'a, o büyük kadın, daha Resulullah ağzını açmadan Hazreti Hatice birbirlerine bakarlar. Resulullah'la karı koca birbirine bakar, aynı şeyi düşünür, aynı şeyi karar verirler ama ilk olarak Hatice patlatır. Ne emredersen ana, ne istersen veririz sana. Ve onu ağırlayıp gereken ilgi ve alakayı kusursuz gösterdiler. Onu yolcu ederlerken ona bir sağlı binek devesi, 40 kadar sütlü koyun ve epey hediyelerle, gümüşlerle, altınlarla uğurladılar. Evet, 25 yaşındaydı Resulullah. Aradan yıllar geçti, su gibi aktı. Zaman, zemin, her şey değişti. Ve yeryüzüne hidayet güneşi gelmişti Allah Resulü Muhammed. Cebel-i Nur'da başlayan İkra, Bismi Rabbikellezi halak, halakal insane min alak. Ve Cebrail artık Resulullah'la tanışmış. Resulullah Cebrail'le tanışmış. Kur'an yağmur gibi geliyor. O öksüz Muhammed, o yetim Muhammed, anasını da daha sonra kaybetmiş, dedesini kaybetmiş, Hazreti Hatice'nin goncası, Ayşe'nin goncası, Hatice'nin gülü, insanlığa Resul tayin edilmişti. Yaş kırkları balik olmuştu artık, geçmişti. Allah Resulü cehaletle, kötülükle uğraşmış, koca bir ömür gidiyordu. Ana oğul birbirini görmemişler. Ve Medine'ye hicret, ama duyuyordu Halime Hatun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ve nereden duyuyordu? Ebu Zuhayb, ki onun kocası, ki Ebu Zuhayb bin El Haris, bin Sicne bin Cabir, bin Rizan bin Nasra, bin Fusay bin Nasr, bin Sa'd bin Bekir bin Hevazin, bin Mansur bin İkrime, bin Hasafa bin Kays bin Aylan diye soyunu saydık, süt babası. Haris bin Abdülüzzah, Ebu Zuhayb. Evet, bu büyük insan, Hevazin kabilesine mensup insanı anlatırlar tarihçiler. Kim anlatır? İbn Hacer el-Eskalani el-İsabesinde şöyle anlatır. Haris Mekke'de Risalet zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeye geldi. Haris çok yaşlanmıştı, 70'i aşkındı. Resulullah da 40 yaşını aşmış, insanlara Risalet göreviyle görevlendirmiş ama insanlar onu anlayamıyor, kavrayamıyor ve habire ona karşı çıkıyorlardı. Haris Mekke'de ve oğlunu görmeye gelmişti, süt oğlunu. Onu hemen yakaladılar. Haris, ne geziyorsun Mekke'de? Şey, oğlum Muhammed'i görmeye geldim. Onunla konuşmaya geldim. Öyle mi? Biliyor musun Haris veya duyuyor musun? Bu senin oğlun, süt oğlun Muhammed neler söylüyor? Neler söylüyor? Ben duymadım bir şey. Allah Allah, duymadın mı? Duymadın mı? Lat ve Uzza'ya küfredişini, atalarımızın dinini yalanlayışını böyle mi evlat büyüttün? Duyuyor musun senin oğlun neler söylüyor? Vallahi bilmiyorum neler söylüyor. Ben uzalım. Bak, iddia ediyor ki, diyor ki, biz ölecekmişiz. Allah ölümden sonra bizi bir daha diriltecekmiş de, ve Allah için iki yurt varmış. Birinde isyan edenlere cehennem azabı edecekmiş, diğerinde itaat edenlere ikram edecekmiş, diyor. Senin bu süt oğlun Muhammed, bizim işimizi dağıttı, alt üst etti, cemaatimizi birbirinden ayırdı. Akrabaları birbirine düşman etti. Hoş mu bu oğlunun yaptığı? Haris, vallahi ben bilemem, uzun zaman görmedim ama bir de kendisiyle ben konuşuyum. dedi ve bunun üzerine Haris Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldi ve dedi ki ey oğul, senin için şöyle şöyle diyorlar, sana Allah aşkına ne olmuş ki senin kavmun, kabilen senden bu kadar şikayet ediyorlar, amcan falan, ve iddia ediyorlar, diyorlar ki sen diyormuşsun ki insanlar öldükten sonra dirilecekler, sonra cennete ve cehenneme gönderilecekler, doğru mu oğul, sen böyle bir şey iddia ettin mi? Resulullah önce ona hoş geldin dedi, elini öptü, bağrına bastı, hürmette kusur etmedi. Evet baba dedi, doğru, ben bunu iddia ediyorum. Ey babacığım, evet ya ebedi, Hazreti İbrahim'in babasına hitabı gibi. Ya ebedi dedi, şayet o gün gelmiş olsa, kıyamet günü, elbette ben senin elinden tutacak ve o günün haberini sana bildireceğim. Senin oğlun sana bu haberi bildirecek o gün gelirse, deyince Haris, vallahi Muhammed sen eminsin oğlum, ne dersen doğrudur, ben seni emin bilirim. Sen bana bırak onun bunun dediğini de, anan Halime de beni bekliyor. Ne yapmam gerekiyorsa bana söyle oğlum, vakit kaybetmeyelim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baba dedi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Onu İslam'a davet etti, o da güzelce iman getirip İslam oldu. Ve ölünceye kadar İslam'ını devam ettirdi. İslam olduğu zaman da şöyle demiştir, ey Mekkeliler, şayet oğlum benim elimden tutsa ve bana dediğini hatırlatsa inşallah, beni cennete sokuncaya kadar bırakmaz. Bunu da bilin, o benim oğlumdur. Beni cennete sokmadan elimi bırakmaz, o emindir. Ve gidip Hazreti Halime'ye anlatmış. Hazreti Halime de İslam'ı kabul etmişti. Evet efendim. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, yıllar böyle su gibi akıp geçti, Mekke'nin fethine geldi. Ve Mekke'nin fethinde aradan 55 küsur sene geçmiş. Resulullah süt anasını, süt babasını görememiş. Mekke'nin fethinde Peygamberimiz Ebtah mevkiinde bulunduğu sıralarda Halime hatunun kız kardeşi, yani süt teyzesi, Resulullah Efendimiz'in süt teyzesi, görümcesiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete geldiği, yanlarında bir dağarcık keş peyniri, yoğurt kurusu, eritilmiş yağ, beraberinde başka hediyelerle Resulullah'a geldiler ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları ağırladı. Evet, bir başka kabilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebtah mevkiinde bulunduğu sırada Beni Sa'd bin Bekir kadınlarından birisi, ki halası ve annesi, süt teyzesi, içi süt dolu, dolu bir tulumla bir dağarcık keş peyniri getirdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kendini tanıttı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu tanıdı, teyzem dedi. Ve kendisini, o kadını İslam'a davet etti. Kadın hemen Müslüman oldu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun getirdiği hediyelerin kabul edilmesini emir buyurdular. Ve süt teyzesiyle konuşmaya başladı. Döndü. Kayfe ummi dedi. Anam nasıl? Halime hatun nasıl? Ve kadın, ya Muhammed dedi, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Halime öldü. Öldü mü? Evet öldü dedi. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözleri yaşlarla doldu. Etrafındaki sahabeler de ağladı. 60 yıl sonra. Ve hem ağlıyor hem soruyordu. Peki teyze dedi, onlardan sağ kalan var mı? Durumları nasıl? Kadın, vallahi ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan iki erkek, iki kız, süt kardeşim var. Kendileri senin ihsanını ve akrabalık hakkını gözetmene muhtaç durumdadırlar. Kendilerinin güvenceleri, sığındıkları kişiler ölüp gittiler. Yani süt baban da öldü gitti. Resulullah ağlıyor. O da mı öldü? Evet dedi, o da öldü. Hem ağlıyor hem gözlerini silerek. Peki anam Halime ne zaman öldü ve nerede mezarı? Bana söyler misiniz? Süt teyzesi. Anam Halime yakın bir zamanda öldü. Evtas burnundadır kabri dedi. Evet yazıyorsunuz. Evtas burnundadır dedi. Cidde ile Mekke arasında Cumum yakınlarında, eski yol üzerinde. Cidde ile Mekke arasında Cumum yakınlarında, adresini tekrar veriyorum. Çünkü birçok insanımız hacca gittiği zaman Hazreti Halime'nin Cennet-i Baki'de olduğunu, hatta din görevlilerimiz bile işte Resulullah'ın süt annesi diyor ve biz de Halime diye ziyaret ediyoruz. Aslında Hazreti Halime Cennet-i Baki'de değil, Cumum yakınlarında, Mekke ile Cidde arasında, Evtas burnunda. Yani oranın ismi o, böyle çölü burun şeklinde. Oradadır Hazreti Halime'nin kabri. Şimdi asfalt yol geçiyor. Evet, Evtas burnunda dedi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Demek anam öldü ha. Ve kadına çok hediyeler verdi. Evet, verdiği hediyeler de tarihçiler yazıyor. Ki neler verdi? Süt teyzesine elbiseler hediye etti. 200 dirhem gümüş hediyelendirdi. Ve onlara çok hürmet etti aleyhissalatü vesselam. Ve bunun gibi teyzesi de ayağa kalktı ayrılırken sevinerek, ya Resulallah, ya Muhammed, sen çocukken de büyükken de ne kadar iyi ve güzelsin, sen ne kadar yücesin ya Muhammed deyip vedalaştılar. Hevazinliler Medine'ye her gelişlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Beni Sa'dları, Hazreti Halime'yi, özetle eski günleri oturur, yad eder, konuşurlardı. Evet, bir başka tablo, Hazreti Resulullah'la Şeyma'nın buluşması. Evet, Hazreti Halime'nin Evtas burnunda vefat ettiği, kabrinin orada olduğunu söyledik. Bu tabi İslam tarihi cilt 15 sayfa 339'a bakarsanız görürsünüz. İslam ansiklopedisine bakarsanız görürsünüz. Siret-i İbni Hişam cilt 1 sayfa 218, Ravzatul Ulûf Şerhül Mebâhi El İsâbe, bakarsanız görürsünüz efendim. Tabi bakarsanız. Evet, Huneyn Savaşı, Mekke fethedilmiş, işte o Ebtah mevkiinde teyzesiyle konuşuyor Allah Resulü. Fakat Hevazinliler boş durmadılar. Muhammed Mekke'yi de almış, yavaş yavaş Aden Körfezi'ne doğru inecek, önlem alalım dediler. Ve işte Huneyn Savaşı, Mekke ile Taif arasında meşhur bir savaş. O savaşta neredeyse yeniliyorduk, çokluğumuza güvendik. Neredeyse mağlup oluyorduk da Allah'ın hidayeti yetişti, galip geldik. Evet, Huneyn Savaşı sonrası Resulullah Aleyhisselatü Vesselam epey esirler almış. Bicat adında azılı bir kafir vardı o zaman, Bicat adında. Ki Müslümanlardan birini, ki Bicat'ın suçu çok ağırdı, bir Müslümanın azalarını kesmiş, işkence yapmış ve sonunda ateşe atıp yakmıştı canlı canlı. Bir Müslümanı, bu Bicat denilen adam, işkence yapmış, azalarını kesmiş ve canlı canlı ateşe atıp yakmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir çıkarmıştı. Onu kim yakalarsa ona fırsat vermesin. Yani onu kaçırmasın, onu öldürsün. Çünkü onun kanı hederdir. Bicat'ı kim görürse öldürsün, fırsat vermesin. Müslümanı işkenceyle öldürmüş, canlı canlı ateşe atmış. Ve esirler içindeydi Bicat. Yakalanmıştı. Esirler arasında 60'ını aşkın bir kadın da vardı. Şeyma, Resulullah'ın süt ablası. O da esirler arasındaydı. Hatta Bicat adındaki o azılı biriyle ev halkı beraber esir edilmişti. Dedim ya, Bicat'ın suçu ağır, bir Müslümanın azalarını kesmiş, işkencelerle ateşe atıp diri diri yakmıştı. Ve Hazreti Şeyma o talihsizlikle beraberlik, onunla beraber yakalanmış. Yani o ev halkıyla beraber, Bicat'ın ailesiyle Şeyma'nın ailesi beraber esir edilmişti. ve biraz itilip kalkılıyordu Şeyma. Şeyma çok yaşlanmıştı. Ve tabii eziyet görüyordu Şeyma. Eziyete dayanamadı, bağırdı. Ve öyle bir nida etti ki bütün askerler duydu Şeyma'nın sesini. Şeyma'nın sesi çok etkiliydi. Ey Müslümanlar! Biliniz ki ben sizin seyyidinizin süt kardeşiyim. Bana eziyet yapamazsınız. Eğer o bir görse, duysa. Fakat kimse inanmıyordu. O bağırıyordu. Ey Müslümanlar! Ben sizin seyyidinizin, efendinizin süt ablasıyım. O bir görse, duysa bunu yapamazsınız bana. Nerede o? Onu bana gösterin. Ey Muhammed! Neredesin? Kimse inanmıyordu. Ve bazı sahabeler kadını aldılar. Esirler içinden Resulullah'a getirdiler. Resulullah yüksekçe bir çardakta oturuyordu. Fakat içinden bir şeyler o kadını tanıyor gibi ama kimdi? Aradan 50 küsur sene geçmiş. Ve Resulullah'ın yanına getirdiler. Şeyma konuşmaya başladı. Ben dedi senin süt ablanım ya Muhammed. Tanımadın mı beni? Ben senin süt kardeşinim. Resulullah durdu. Aradan yıllar geçmiş. Anlayamadım diyordu Resulullah. Hatırlamadın mı beni kardeşim? Ben Şeyma'yım. Senin süt kardeşin, süt ablanım. Resulullah aradan çok zaman geçti ama. Buna delilin, alametin nedir? Alametin nedir? İşaretin var mı? Şeyma olmaz olur mu? Evet dedi. Arkamda bulunan, omuzumda veya kolumda bulunan ısırık izini hatırlıyor musun Muhammed? Kardeşim, süt kardeşim. Evet o ısırık izini hani sütten zor kesiliyordu ya, ağlıyordu anasının memesine atılmak için. Şeyma da onu kucağına alıp anasından uzaklara götürüyordu. Ve Resulullah süt ablasının kolunu, pazusunu ısırmıştı. Öyle bir ısırmıştı ki izi kalmıştı. Ve Hazreti Şeyma hatırlamıyor musun dedi. İşte bak kolumda ısırık izidir Muhammed, hatırladın mı? Bunu sen ısırmıştın. Resulullah ben mi? Evet sen kardeşim, o zaman seni kucağıma almıştım. Sirer Vadisi'nde biz ailemizin davarlarını otlatıyorduk. O zaman benim babam senin babandı. Anam Halime senin anandı. Anam seni sütten kesiyordu, sen de emmek istiyordun. Kesilmek istemiyordun. Ağlardın, seni avutmak için sırtıma alırdım. Kardeşim hatırlamaz mısın? Sana salıncaklar kururdum. Ağaçta sallardım, sırtıma alır avuturdum, seni sütten ayıran benim Muhammed kardeşim. İşte o günlerde kolumu ısırdın, bak görüyor musun, ha şu kolum, gördün mü, bak işte. Resulullah'a bir heyecan tuttu, sahabe diyor, buram buram terliyordu Allah Resulü. Ben mi dedi, ablam dedi, Allah'ım ablam dedi, ablam. Allah'ım süt ablam, sen Şeyma dedi. Şeyma sen misin dedi. Tabii benim dedi. Şeyma dedi, Resulullah'ın dili tutuluyordu adeta sevincinden. Şeyma dedi, bu ablam ey ahali, ey Müslümanlar, bu ablam, bu süt ablam. Beni avuturdu, sırtını alır gezdirirdi, bana salıncaklar kurardı. Abla hoş geldin dedi, onu tanıdı. Ve abla kardeş ağlaştılar. Resulullah aleyhissalatü vesselam o mübarek cübbesini, evet mübarek cübbesini, bizim öpmeye kıyamadığımız o mübarek cübbesini yere serdi. Hele gel otur dedi, abla Şeyma burada otur, sana ne de haksızlık etmişiz. Ve Şeyma Resulullah'ın cübbesinin üzerinde oturdu. Herkes ağlıyordu. Abla kardeş ağlıyordu. Ve süt anasını sordu. Babasını, kardeşlerini sordu. Halime'nin ve babası Harisim Ebu Zuhayb'in öldüklerini duyunca bir daha üzüldü Resulullah. Kabirlerini sordu, her şeyini sordu ve Hazreti Şeyma ile o kadar güzel vakit geçirdi ki Allah Resulü harbin bütün eziyetlerini unutmuştu. Ve ikide bir kim geliyorsa, bunu tanıyor musun, bu benim ablam diyordu. Bu benim süt ablam, bu Şeyma, bu benim kardeşim. Ve Şeyma İslam'ı kabul etmişti. Ve ayağa kalkıyordu Şeyma. Bu benim kardeşim peygamber, bu benim kardeşim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Umarım mahşer günü de beni tanır. Tanımaz olur mu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselam Şeyma'ya döndü. Abla istersen benimle kal, yanımda kal, sevgi saygı görürsün benden. Yanımda otur. İstersen istediğin malları vereyim, kavmine kabilene dönersin. Ve Hazreti Şeyma kardeş dedi, ayrılalı yıllar oldu. Çoluk, çocuk, hepsi beni bekliyor. Bana mal ver, çok muhtaçız. Ve beni kavmime döndür. Şeyma orada Müslümanlığı kabul etmişti. Tabi daha sonra Şeyma ya bir kadın geldi, elini öptü, sarıldı. Şeyma dedi, madem ki bunların seyidi senin kardeşin, benim kardeşim hakkında Resulullah'tan af ister misin? Evet, bicat için. Resulullah aleyhisselatü vesselam Şeyma'ya bağışladım demişti. Evet, herkes elindeki esiri serbest bırakıyordu. Bunlar Şeyma'nın akrabaları. Evet. Ve Şeyma, ya Resulullah iki köle, bir kadın bir erkek, köle ve cariye verdi. Mekhul adında bir köleydi. Resulullah'ın terbiyesini almıştı bu köle. Bir de cariye verdi. Bunlar sana hizmet etsin. Şeyma dedi, yok kardeş. Önce şunları sen nikahla. Evlendir bakalım. Ölüp gideriz. Hiç olmazsa bu köleyle cariye derim ki kardeşim Muhammed bunları evlendirdi. Ve bunlar da benim evladım olsun. Her baktıkça seni hatırlarım kardeşim. Ve Allah Resulü Mekhul adındaki köleyle cariye evlendirdi. Şeyma onları evlendirdi tabii. Nesilleri türedi, devam etti. Ve tabii Bicad'ın hanımı bunları görünce dedim ya Şeyma'ya ricada bulunmasını, af isteklerini Resulullah bildirmesini rica etti. Resulullah'la kabul etti. Ve Şeyma'ya dedi ki kardeşim Cirane'ye gidip otur. Evet, Cirane neresi? Taif ile Mekke arasında sulak bir yerdir. Su kaynağı olan bir yerdir. Şu anda mikat yeridir Cirane. Yani Taif'ten gelirken ihrama orada girilir. Hazreti Şeyma'nın oturduğu köydür Cirane. Şimdi şehir olmuş zaten. Evet, Şeyma'nın şehri Cirane. Cirane'ye gidip oturmasını, ben Taif'e gidip dönerken sende kalmak istiyorum abla. Ve Resulullah Taif seferine gitti. Dönende Şeyma'larda kaldı. Şeyma bayram ediyordu. Resulullah seviniyordu. Evet, öyle oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cirane'de onlarda kaldı ve bol hediyeler verdi. Ve aileden süt kardeşlerinin yaşadığını öğrendi. Resulullah Efendimiz bunlara çok sevindi. Şeyma'dan ayrıldı. Bir daha yeryüzünde görüşmemek üzere. Evet, Mekke'nin fethi. Hicri 8. yıl biliyorsunuz efendim. Hevazin, Taif 8. yılı geçmişti. Zaten 10. yılda da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Şeyma'dan önce Resulullah vefat etti. Şeyma duyduğunda Resulullah'ın vefatını, artık siz varın düşünün efendim, ben onu tarif etmekten acizim. Evet, işte Halime-i Sadiye ailesi efendim. Halime-i Sadiye, anne dedik, anne. Eteğimde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bir güneş, bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı, sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarında kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızları mı küstürdük uçup giden ne? Belki yoruldu melekler, gögü tut anne. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. Evet, söz Mustafa İslamoğlu, beste Erdoğan Akın. Dinliyoruz efendim. Denizler kabardı, sen dur. Denizler kabardı, bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. Sen güneşin yıkandığı denizsin. Hüzünlerin cennetisin ey sahra. Vahaların olsun cümle ormanlar. Sen de şiirlerin ormanısın ya. Bir deve kervanı çöl sükutunda. Velut bir anadır, şiir doğurur. Artık kelimeler bir bedevidir. Her ayak sesinden şiir yoğurur. Şairin ölümü bir fırtınadır. Bu sarı denizde kopar vaveyla. Kaybolan şiiri çağırmak için şairler mecnundur, sahra bir leyla. Asna bir devenin tek vuruşundan. kaç mezin doğdun ve de kaç hüzün, sesini alırım hıma kuşundan. Aynen, aynen, aynen. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş anne. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş anne. Bu program Akson Klima ve İnan Gıda sponsorluğunda hazırlanmaktadır. Dünyanın en büyük klima üreticisi